gitmişsin yolları. Allah. Getirdim başıma da türlü halları, hallarımı. Gelir değil de çok bekledim yollarına, yolları. Yoksa yemin ettin gelmemesine, zalım zalım. Gelir değil çok bekledim yollarına, yolları. Yoksa yemin ettin gelmemesine, zalım zalım. Seher vakti bir yele sarar seni, ah seni. Gözümün yaşları deler mermeri, ah mermeri. Ne dedim sevdim de gel sana beri, beri. Yoksa yemin ettin gelmemesine, zalım.